na biso ya nzambe pe na biso ya bato shushu bolingwanga na yo okitoliwa tete ya ebilu bolingo ya makila moko tolapaki ndai na biso ya nzambe pe na biso ya bato shushu bolingwanga na yo okitoliwa Tola pakinda yi tomela na kimba kila tolinga na seko tosuki wa piere tosuki wa pie bana zuki mbeli ya mbanda ye imaho bana koti ngende ya boligo hoyo isaboho Tola pakinda yi na miso ya nzambe pena miso ya bato shushu boligwa ngana yo kinoliwa Papire, papire, oh, basali baba singa ina monela yo, la vida ngai yo kokata solo boye, milonga ya bazela ngai oyo baby siye, gana le kimbeka ya bolingo yo, imaho, gana koti ngenge ya bambanda ye, oh. Tola pakinda yi, na bolingo, Soya bato yushu bolingwa ngana yo kinoliwa Abrel Abrel je ne suis que l'ombre de son ombre Gana le kimbeka ya bolingo hoyo Gana koti ngenge ya la mulue Tola pakinda yi na miso ya nzambe Pe na miso ya bato shushu Bolingwa ngana yo kinoliwa Thank you.